態なので、سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، ان کا عنوان ہے قلب مضطر. وہ جس کا نام ہے دنیا میں قلب مضطر کا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر کا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر کا، پلک پہ جا کے ہو ہم شکل ماں کرتا، پلک پہ جا کے ہو ہم شکل ماں کرتا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر کا، پلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماں کرتا. تمام عمر تڑپنے کی تھی جو اس نے، تمام عمر تڑپنے کی تھی جو اس نے، نہ جگ ہو سکا دنیا کا رنگ اس نے، تمام عمر تڑپنے کی تھی جو اس نے، جگ ہو سکا دنیا کا رنگ اس نے، میں درد و غم سے برا ایک سفینہ لایا ہوں، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، تیرے حضور نے ایک آب کی نلایا آیا ہوں، تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس نے، تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس نے، ہزار تمنا کا ہے لہو اس میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا تیرے حضور میں ایک آب بھی نہ لایا تیرے حضور میں ایک آب بھی نہ لایا تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس وہ جس کا نام کے دنیا میں پلتے بن کرتا پلک پہ جا کے وہ ہم شکل کرتا خزائن الحدیث میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی الہامی تشریحات احادیث مبارکہ کی اس کی مجموعے کا نام رکھا گیا ہے خزائن الحدیث. حدیث شریف ان نکاحوں من سنتی نکاح نہیں ترجمہ نکاح کرنا میری سنت ہے. حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو نکاح کی سنت ادا نہ کرے میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں. اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ اگر کوئی مجبور ہے اس کے کچھ حالات خاص ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی حال غالب ہو گیا، شادی کی ذمہ داریاں قبول نہیں کر سکتا، بیوی بچوں کے حقوق کما حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو یہ اعراض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، بلا عذر سنت سے اعراض کرتا ہے، تب وہ اس وعید کا مستحق ہے. لہذا بدگمانی نہ کیجیے، کیونکہ بعض بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی. چنانچہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے علامہ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ علامہ دفتادانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی بھی شادیاں نہیں ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ شوہر اگر ناراض سو جائے تو عورت کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، ساری رات تسبیح کھٹکھٹاتی رہے۔ بیویوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے شوہروں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو شوہروں کو جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ سجدے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سجدے کا حکم دیتے اللہ کے سوا، تو وہ شوہر کو، عورت کو حکم دیتے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہ حدیث شریف شوہروں کے مقام کو، ان کی بیویوں کے لیے شوہروں کے مقام کی بلند درجے کی جو ہے اس کے لیے تاکید کی گئی ہے اس حدیث پاک میں، ان کا مقام دکھلانے کے لیے، ان کا درجہ دکھلانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ حدیث شریف ہے۔ سجدے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو، اور ماں باپ پر بھی فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے رہیں کہ شوہر کی طرف سے اگر کچھ کڑواہٹ آ بھی جائے تو برداشت کرو، اس کے ہاتھوں سے تمہیں نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے ایسرہو مہونہ جس میں کم خرچ ہو، ولیمہ بھی بالکل سادہ کیجیے، اپنی حیثیت کے موافق 10-20 آدمی کو بلا لیجیے بس کافی ہے، کوئی 10,000 کا ولیمہ واجب نہیں، ڈیکوریشن کوئی ضروری نہیں، اپنے کمرے میں ہی کھلا دیں، میرج ہال میں پیسے ضائع کرنا کیا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجیے کہ یہی پیسہ بچا کر اپنی بیٹی کو دے دیجیے، داماد کو دے دیجیے، یا اپنے ہی لیے رکھ لیجیے۔ مدینہ پاک میں ایک صحابی نے شادی کی، اتنے غریب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ولیمہ نہ دی، آپ نے دریافت فرمایا کیا تم نے شادی کر لی؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر نہیں کی کہ تم نے مجھ کو کیوں نہیں پوچھا، آج تو خاندان والے لڑتے ہیں، تم نے ہمیں نہیں پوچھا، چلو اب آئندہ ہم تمہاری کسی خوشی میں شریک ہی نہیں ہوں گے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، غرض جتنا کم خرچ والا نکاح ہوگا سمجھ لو برکت والا ہوگا۔ آج اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ ولیمے میں دعوت دیتے ہیں ولیمے کے لیے، وہ کہتے ہیں ولیمہ تو سنت ہے، آپ کیوں نہیں آئے، حالانکہ اس کو یہ کوئی یہ بتائے کہ ولیمہ تو سنت ہے، لیکن اس کے اندر جو اتنے منکرات کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، تصویر کشی ہے، گانا بجانا ہے، اور مخلوط اجتماع ہے، یا اگر مخلوط نہیں بھی ہے تو پردہ برائے نام ہوتا ہے اور اس میں بے پردگی بالکل عام ہوتی ہے، تو یہ حرام کام کر کے ولیمہ کرنا کون سی سنت ہے؟ یہ ادھر نہیں دیکھتے، یہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ولیمہ سنت ہے، آپ ولیمہ سنت بھی نہیں اختیار کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعصوم، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس مجلس میں شرکت جائز نہیں، اب وہاں حرام کام ہو رہے ہیں، ایک چھوڑ کئی کام آتش بازیاں پھوٹ رہی ہیں جو حرام ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرابات، یہ پیسہ مال و دولت جو ہے وہ اگر احتیاط سے خرچ نہ کیا جائے، دیندار آدمی کے پاس نہ ہو، دنیا دار کے پاس ہو تو ہزاروں فتنے سے پیدا ہوتے ہیں، اور دیندار آدمی ہو، صحبت یافتہ ہو، اسی مال کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتا ہے، جائز جگہ پہ لگاتا ہے، اگرچہ اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے لیکن جائز طریقے سے کرتا ہے، وہ اس کے لیے نعمت ہے، اور جو دیندار نہ ہو، صحبت یافتہ نہ ہو، پھر اس کو ایسی فضول رسموں کے اندر، حرام کاموں کے اندر اڑاتا ہے، ایسے ولیمے میں شرکت کرنا بالکل جائز نہیں۔ خرچ پر یاد آیا کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ عمر قدہو نے بیویوں کا ایک اور حق لکھا ہے، ملفوظات کمالات اشرفیہ میں ہے کہ بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ ہر ماہ اس کو جیب خرچ دے دو اور پھر اس کا حساب بھی نہ لو، کیونکہ وہ مجبور ہے، آپ کی دست نظر ہے، کما نہیں سکتی، اب اس کا بھائی آیا ہے، چھوٹے چھوٹے بھانجے بھتیجے آئے ہیں، اس کا جی چاہتا ہے کہ ان کو کچھ تحفہ ہدیہ دے دوں یا ان کو کچھ کھلا پلا دوں، کہاں سے دے گی؟ لہذا اپنی اپنی حیثیت کے موافق کچھ رقم اپنی بیویوں کو ایسے ہی دے دیجیے، اپنی حیثیت کے موافق ضروری ہے. بعض بیویوں کو یہ حق اپنا پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ شوہر بیچارے کی جیب میں کچھ نہیں بچتا، پھر وہ ڈاکے مار لیتی ہیں. ایسا نہ ہونا چاہیے. شروع میں ہی حضرت نے سکھلا دیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو وہ شوہر کو اجازت ہوتی، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اور یہ بھی حضرت نے فرما دیا کہ اگر شوہر ناراض ہو تو اور اس کی بیوی لاکھ عبادت کرے لیکن اس کی عبادت قبول نہیں. ہاں اگر کوئی غیر شریف بات ہے اور اس وجہ سے شوہر ناراض ہے تو وہ پھر اس کی کوئی ناراضگی کی اہمیت نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی شوہر کا ادب و احترام ضروری ہے. لہذا اپنی اپنی حیثیت کے موافق کچھ رقم اپنی بیویوں کو ایسی دے دیجیے کہ بعد میں اس کا کوئی حساب نہ لیا جائے، اور اس سے کہہ بھی دیں کہ یہ رقم تمہارے لیے ہے، جہاں جی چاہے خرچ کرو. پونے نو بجے ہو گئی ہے نماز، یہاں ہمارے یہاں جماعت عشاء کی 9:15 کل سے ہوگی، تو انشاءاللہ 9:30 مجلس شروع ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.